پخپل بیور ٹول اخبارو نہ ڈکو ویدا موجود دے دا ٹول خمینیان کڑ خمینی کڑ خمینی شتے نو دے کے دو پاغو پسیلال کاغا دو پسیلالو دو پسیلال کانا دا خمینیان کڑ اگر دانی دیویلی چی سو کوئی چی مفتی محمود رحمت اللہ علیہ مل دے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ جواندے دے دا فرد و رحمان بے ناستے دا بل ناستے دا بل لے دا ٹول دا غبو چی دی روحانی او دا جواندے دای نی دیویلی یا دا ویلی چی زل جو دا غب دے باندے و سلالیم ازو ماغا خبر کم چی کم آگا کرد نوی دا خمینیان دی مبارک شی خمینیان و تاستا دا خمینی که دل دا دی روی ساتی فکر تی چی دل در کرده اگر دوای زن سرا و دو آغا دا خلی ویلی و دو رشتی کرده منگا جویو زمان لاس استالا سیو دی تمی امام از تمی مقتدا او زدی مقتدی اتحاد ویدی دیو بان مولیانو کرده دیو بان مولیانو خلی مخوار که پا بیعوده سا خلو دی دیو بان مولیانو تذکره مکوی پا بیعوده سا خلو کافر بشای اداسی خلقو نتا غادا برابر لکه اصاره غول علوا برابر کی و تاریکی پراته دی و ای دغا خوری دا نخوری ولی دیل از چلی دا هم پاستا نرم دی اصرا و دغا هم پاستا نرم دا یو کی گی خنزیر و چلی برابر کی و چلی خوری خنزیر نخوری دا دوار برابر دی ما علام العلام که میشانم دقه ویلی ده لکه چهله او خنزیر دوار برابر خنزیر زیاد تن که ده زیاد طورب ده او چهله با خواری ویده دوار تا برابره ولی برابره فرقو که لور او خدا لور او انگور او لور او مور ده برابری گی نتراله که ده برابر دوار یو شه ده جو گیر چاپی رو تایی سطول یو شانت دی یو شانتنی دیدی که فرق کرده دی دین نو پینزم نمبر بانی اگو اتحاد چه کرو در دیو کفر در ختمول رو پاره کرو آده که شریک شیو دای اویم حالت در اضطرار و بلا هیس چارا گو سخنو نو چه نو نو دا عمل اگر که ناجایز ہو خود دا ناجایز عمل دیو لوی عمل در پار وسیله او ذریعه کرده اگو تا دین ندیویلی اگو تا سیاست و ادو تا دین وی دین کرده ندای وکړه او بیا چې اتحاد کړو بیا پکې دروغ نو بیا رښتیا اتحادو کوم ځکه چې اندان ډیرو مسلمانانو نه درو کوم ځکه چې مسلمانان ډیرو نیندو بیا هندو نه درو هندو به ته به دې مسلمان لور ورکړي ا مسلمان به ته پاک سید دیندار کې به دې هندو لور ورکړي دې ما ودرولې زما خبره به دې وې د لور ورکړي دا شکر دا نه کړی چې دا اکثریت د مسلمانانو په حلقه کې ایو مسلمان سنی عالم تا دی شیعه ادری ازم تاریخ تا شیعه ادرول لیدو ادا اغا پا حلقه دی انتخاب که ادرول لید چی سنیانو زور دی اکثریت داغو دی اپا اغای کرا ادرو شیعه ادرو دا کارغونده کری اغو چی سکرونو پری شیعه باندیو نو دی مانا بانی اتبرو ما تطلو شیعاتینو الا ملک سلیمان ابی دینو لیو درامت چی بیانول اغا کار اسم شروع شو اغا وقتی خلقو که اسم خلقو که اتحاد اتفاق ہوئی وما علا اما کفر سلیمان دا کفر کار نو کرے سلیمان علیہ السلام کفری سیاست نو کرے کفری انتخاب نو کرے چی کفر تیرازی علیمانو دا دیو بان ولیکن نشیطین کفرو شیطانانو پیرنگیانو پاگو کی کفر کرے اوز داغا پا کفر پاسی خلق روان دے تا پیرنگی پاگو پسی روان دے مسلمانانو پاگو پسی نہیں دی روان یعلمون الناس السحر خواه و خلق و دباطل اسم تعلیم دباطل کی وی جمهوریت دین دی جمهوریت بانی با دین را دی و ما انزرار الملکائن دره میں اعتراض داغی جواب سحر منظر من اللہ دی او تو داغی رد کئی و دا کفر دی او دا شرک دی دا نروا دی اپا دی که اثرم شکار پیم کی جواب داغی پا دو در جو بانی طریقو بانی یو دا منزل من اللہ کا دا سوئے چا اللہ فرشتی اللہ را لی گلی دروغ دی اللہ فرشتی جادون دی را لی گلی دویم فرشتو تعلیم دا جادون دے کرے دا سہرین دے کرے دروغ ہوئے اولی زان خراب ہوئے دا سقی صدا دا ادریس علیہ السلام زمانہ دا مبعوثو یونانیانو تا فلسفہ پا زوروہ سائنس و فلسفہ رسدون جوڑ کرو رسدگاہونا دا نور سطور و حرکاتی کنٹرول کریو دا غی آثار چکم ترگندی گی نو آغا سارو تا بے قتل آغای معلوم اول دا تپوس کوئی دا شیر شرعی علاج چھے دا سحر شرعی علاج چھے پیغمبر علیہ صلات و سلام علاج خورے دے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یول سیتون دی پخپل معمول دا نبی علیہ السلام داو ہر ماس خوطن چی بس تملاستن و آخری کار صورت ملک صورت علیف لامی مسجدہ بے لستو چی با دکی دن و دین مخ کی بے در دوار صورتون دری دری پیرے و لستو لستونی کی بے دم کرو پا طول وجود چی کم دیتا بے لاس رسیدو نپاقی بے نبے دری پیرے دا در عمل بے سحرم کو دیس رسیر ختمی گی در نبی علیہ السلام ناصر داغی ختم شد وجود در درنوالی غا یو خبر دادا در آیتون سر تجربه در علماو که منصوص نده تجربه در یولس یولسوار الوستل سحر و ماخام پا مریض بانی یا پزان باندی او با پیدامه است که او با پیدام که که وجود پاک ده نجاست پینشته نو غسل پی او کن روزانه پی غسل کن پا در او با باندی اثر ختمیگی لولی تجربه دام ده مخ پا قبله او دره که خدا از تجربه داده تا که فکر می رو امیندگی مخ پا قبله او دره که او دا صورتون یعورس یعورس وار لولا پا دی یقین بانی چه دی صورتون پو ویلو باندی چه سب آتیل اثر پا ما بانی شده اغا دی صورتون دو ویلو پو جبانی دا اللہ رب العالمین پا خون بانی زمان رخپو دلان دی رخپو دلان دی میشو دا عمل سو رزیو کا ان شاء اللہ بالکل ختمی گی بلے کہ بر پڑے کہ ختمی گی با او یقین واڑی دا خبر دے یقین واڑی کہ پدی ہے تن کی دا سر نہ خودرے دا با ختمی گی یقین نہیں نکار نکی گی اس پر تجربہ با سر کی ہوئی تجربہ با کم جو کوشو جڑے با کوش کون سو تجربہ کی دی ایمان دا بیل لو خطر دا پیغمبر پہ تجربہ کرے دا اللہ تو ویلی دی نہ تو سو کرا لی کی با پہ تجربہ کائی لکه داشو مثال یا سرهو پا دی زهر و تجربه کن چه سرهو وجه نکنه وجه نمردار بدی که کن تو خسته چه باید تجربه کن نو خدا کنه چه اغاته خمینی تا انقلاب خمینی ولی انقلاب نانی و راجی ولی انقلاب لیکی دا دوست لیکی دا براگ افراد و رحمان تا چه خمینی ولی دی ناغای دا انقلاب پر آوستو کی ولی دی ناغا خو آوستو نده دیر آولی کنه زبا پسر استر گو منم چی اسلامی انقلاب راست والله زبا پسی پیزار کردم پیزار نوکری بکن مو خون داو چی دا انقلاب راسته خدا ناری چی نیوری دا انقلاب راستون دا خو یو زلولی که فضل رحمان بیاد یو لیدر نمونی لکه زی نمخلم چی تا سواخل زبا سرس سرکار نیشتی چی دی سری دا خبر دا عالم دی دا عالم سری زوی دی پا نیک نیت لگیا دی لار تی خطا شوی دا نسی چلو سر وکو ولی اگر انا نه خطا شده دیو طولو نه خطا شده پا خطا روان دی اللہ دی پس همه لاری کی اللہ دی تینه دی دین کار واخلی چه کم دی پار تری دی اللہ دی طولو نه اگر دین کار واخلی پار طریقه من دی دی چانون ملی کئی اکابر علماء دیوبند که باره میں بهترین کتاب چالی کرده ناگر دیر شیر یو نده زمان دا خود گیر چا پیر را طول کری دی کنا یو کتاب ما دا سینه دی کتلی چه دا زوگه ما و دا باره که دا کما خبر وز دکم کده که معلوم الگواره نو حیات امیر شریعه کتاب وز پیدا کی گی جانباز مرزا لیکره دی حیات امیر شریعه علی کری دی شیخ الهنس و بل اللہ پاتی نشوا نو چه پاتی نشوا نو سیسر انتخاباتی که شای دی کفری سیاست که دو کفر دا ختمولو دا پارا مکرو عمل کل کولشی دا فائده دا پارا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مکه یهود مجانو ته خبرې ترې کولې ویرا که خپل خپل کو پیغمبر سنا پروان دي که خپل خپل کا خپل کولول جایز مکروه عمل دی غلط عمل دی نبی علیہ السلام دا مکروه عمل دی له کو چې دا ناس خلق ټول خبر شي چې دا یهود دروغجن دي دوه ما ته حق وای پیغمبر می مانی خود زد نه مانی کنه ولې زو مخ په خپل نو کلا کلا یو عمل داسی چې په ظاهر خ نه و فائدہ تی نڑی رکھی جی چی دو کفر التباس نرازی دی دین مل التباس بل دین سر نرازی نو آغا کولیشی از ضرورات و طبیح و المعذورات دی مانا بانی ذکر کرد یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین ببابر حاروت و ماروت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام داغے رد کاو مکو ادا کر مکو ادا کر خلق بنا مگر چاپ کی مان لگا نہ چٹول مان لو خود اکثریت نہ مان لا او خلاف بے کاو او دائی مطالبہ کولا دا پیغمبر نا منگل دے فرشتہ راشی دا قوم چی تبایی راشی نو دو فرشت موجزو مطالبہ شروع کی موجزہ ترگندہ کچی منگو منو او قرآن ہوئی چی دا خلقو پا مطالبہ دلیل اخیم ابیایو منو منی دا غی نتیجہ سی عذاب ورکم فا انی اعذبو عذاب اللہ اعذبو احدا من العالمین دا سی صدا ورکم سرائی مہدہ کی ہوئی زبا مائدہ رہو لیکم خود دینا پس چچاو نمدل وعذبو عذابان سخت صدا بارکم چچال میں نظر کری نجو اذا ما اراد اللہ احلاک نملت سمت بجناحیہ الالجو تسحدو پختانو ہوئی وی دا میگو روک چراشن وزریو کی دا قوم روکا چراشی نو دا معجزو مطالبہ شروع کی دا نبی علیہ السلام دا مطالبہ کولی فرشتہ والی نرازی لولا نزل معاول ملائکا دزر فرشتہ والی نرازی نو دا ادریس علیہ السلام نو مطالبہ فرشتہ راوالا اللہ تا منظورم و دا عذاب وخرا غلو فرشتہ را لی او تعییدو کو چی ادریس سوی علیہ السلام صحیح ہوئی تاسو چه دا دم کم وای دا کلمات او ٹکی چی وای دے ٹوک گے دا سرشتے خدا دو کفر دی ولی زن کافر کوای لکا حاکیم وای چه دا دوائی دا وجود تا قوت رسائی او گوالی دا دا تویم چه دا زہر دی نو سرے وجنی ہم که وای نوجی او پاتشی تینا نو طاقت رسائی او سے او سرے اگر دا وجلو اگر تینا لری کی زہر تین لیرکی و حکیم سے بیری دا سر طاقت ورکی دا سر زوانی اخوری نمری با نو فرشتو دوار خبری ویلی دا سر پکی پا داسیر لاشتے خوائل کفر عمل دا کفر دے ادنا را نو دو نماندلہ دا فرشتو من نماندلہ بلکہ سنت کے تبدیلی را وستا وی دا فرشتی ویلی دی چی با دی تکو کی دا سرشتی ادا پا کی فیدہ دا دا نور دا میند لری کن خبر نور شایع شلا اللہ تا منظور و مقدر ام داو عذاب پی اللہ راو لگو تبایی کن روسو تین اخل کو خبر جوڑا کن وی دا فرشتی دوار جادو لرا غلی دا چاوی الشیاطین بیدینو بی جادوی خلکو تا خو منزدل من اللہ دی د خدی او د خان په مینه کې به افتراق راوست دو بیا چې کله زړو شو نو هغه اسمی اعظم دو ته یاد نو هغه به وین اسمانونو ته بوختی هاروت دی وین مد بری نو ماروت اسمان ته بوختی ازمیر خو پیدا الله هو لري دا کار کو وی ګناهونه ورته تلو فرشتو به تعجب کو یو ګوروی دا بندیان د الله د حکم خلاف کوي وی الله ته وی چې تاسو خوښ کای دنیا تم لے گم چاہیے تڑیر شیخانی پرشتو کیم شیخانی دے سب کی تاشقانی دی معاذ اللہ سب کی خیری سب کی تناخری راولی گلی دنیا تا نفس و لور کو انسانی حیثیت خوی عادت شکل صورت و لور کو دنیا ترا لی نخل کو تبئی دا خونا کولا یاد منی یاد دی نیو جینے رالا کول خستا بے دخت نو عربو تو زہراوی تو زہرا مشہور شو اپا ایرانے نوی بے دخت ناغا رالا دو تیوی زمای وزیز دے ترگور ماتن گئی لار کسکی کل کور تر زما خوخ ندے غویم چدین حلال خر کرے یا سپے کرے اگو تووی چوی کتر دارو کتر لوبو کو خزمونگو میو مطالبہ دا نخپل مطالبه و طلوان دیکھلا اینا دا کار نکوم دومر کافی را خونه ایما چی زینه با کوم بل وقت رالا ندود تیگ نشوی زما بودتا با سجده کوای اغازیز تر گور با لالا واج نای دا غیر روستو بیا تا شراب بس کای دا غیر روستو بیا تا خبرانو بیا با خبرات رکو بیا با شورا کوا نا اغا وقت پوری خبری نکی آخر دا کیدا کیدا مجبور شو د خپل نفس نا نو شراب اوس کل چې شراب اوس کل نو زنا یو مکړه غ سره سړی یو مو وجه بت ته سجدا مو کړه پس څو ګناونه کړو ستومان شو نو اوس هغه ټکی وو اسمان ته نخی هغه دې دونه ټکی زکه ما ته ټکی وخه هغه ته خیر چې زنا سره وکړه پالیته کړه نو هغه ټکی وو اسمان ته وخته اسه نشو وخته او دې زنا نه پس اسمان ته وخته کتابوں گورے ہر کیا نکلنا وہ چاہ اگدے نکلنا چاہ لنڈے نکلنا رد پچا نہ دے کڑے دا سے خدا سے نقل کرے دا اللہ دے رحمتنو کی پہ حافظ ابن کثیر اسماعیل بانے رحمہ اللہ تعالی واقعی لکری دا نتیجے لکی وی دا واقعی چکمی ماولی کری دا طول بی سند دا طول بی بنیاد دا ادھا دے سند چی رسائی رسائی نو کتابیانو تر اہل کتاب ترسی که صحابی ویلی دا عبداللہ ابن عمر سے بی ابل نو اغام دا اغو پا قول اعتماد کرے دے نقل کرے دا د معصوم نه د یو معتمد نه ثقه د دې سند نشته واقعا دروغ ده بل خو عصمت د فرشتو مفروغ عن حال لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون خلاف نه کوي د الله چې الله وتعالى صرفاق کوي چې الله ویل شي دوی ته د الله طرفا نه هغه خدا کوي کولی نشي نو دروغ ده بې بنیاده ده عبداللہ ابن عمرم دا غو پا قول بانی خیال را غل لے نو کاغا ویلی سانس سرم دا غیر دا عائشہ سی دیقن روایت نقل کردے ویم دا ہم ثبوت تن رسی خدا خبرہ چے یہود ویلی دا نو اس با منگا دیتا دروغو کریشیا چے دا قرآن مخالف نی لا نصدقه ولا نکذبو دا قرآن و حدیث مخالفی نکذبو دا قرآن و حدیث سر موافق دا نصدق و تصدیق بکو دا قرآن خلاف دا وی دا چه گناه چه کهو ناغو سر نفسو انسانی نفسو نخلاص دا خبره کن بیا فرشتی موه خو انسانانو الله کهوله شی چه دا غاینا انسان جور که و دا انسان حالات پیرا شی دا اون کهوله شی چه دا انسان نخر جور که دا خر حالات پیرا شی فرشته انسان که اد انسان نوشو نو بیا موه چه فرشتو کرده عروت معروت فرشتی وی نشمه عروت معروت فرشتی وی بندیان شو ناری نشو دنیا ترالی و گناتی نوش نو که دا دیوی نو لطا خبره دا چه دا پکی تنی و علمان دا لیکلی چه عروت معروت فرشتی ندی بلکه دا نمونه دا شیطانانو دی هر تا و مر تر تیدو تا وی پا گناهونو که عرض شوی بیرتشو شیطانان بدل الباد جلاله نو وی نور علماء امیل دیو اصل تقدیر دا کلام دا سی دی ولیکن الشیاطین کفرو هاروت و ماروت یعلمان الناس السر سلیمان کفر نو کرے شیطانان و بیدین و ملیان و کفر کاو سو کدا بیدین و ملیان هاروت و ماروت یو هاروت و بالماروت دادار از مالو لکا چوس ویلشی مفتی سیب مولی سیب خطیب سیب دا نمونه نیدی دا صفات تی دین که اراد گئی را وستی و فراخی دین که سوستو اچه سب از رمانده ناغه به کولا نو کفر کرده دا مولیانو دیغت روط مولیانو کفر کرده دو یو علیمون الناس سیر فرشتوتون و آلی گلش مانون دل بیا روست را غلی دل بدل و باز دی صحیح شو مانا امام راغیبم لیکلی جلاله نمیشاره کرده نور علمام کرده او چه دیدی روستو سرشی چه فرشتی هاروت ماروتو نو قرآن بید ما یعلمان ما انزل علی الملکین والذی لا یصح فی الآیات غیرو قرطبی وی پا دی آیت که چه بید دینا بلا معنا نسی که غدا چه ما دنا فیده ما انزل علی الملکین دا قول دا قرطبی دی مکی سر اطل که لکه عالمان وی نو بیادا مفعول لی اصل کلام دسیو واتبعوا ما تتلو الشياطين وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت روان شو شيطانانو پرلو روان شو هاروت ماروت پاک سو پسی اگر شروع کلی نو داغا يعلمون لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر اواتب دے پا ما مخی بانی ما تطلو الشياطين بانی دویم مانا یعنی مطلب يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين شیطانان و خلق تو خود جادو غاوتا چی فرشتو ترا لگلے شے اور کرشے ہو آغا بے اتا خو دین ادا معلومی گی چی کنی فرشتی دیدی دی پار را لگلے شوی نا فرشتو لے امتحانا دغا علم ورکرشے ہو چی تا صلاح شے دعواتو رسوی نا آغا چی اغو ترا غلے ہو دا پار دا منا کولو ما لو علمانی من احادین ندو تینا دی مولیانو بچین آغا تکی آغستا آغا بے خلقو تو خو آ او یا زل کلام دے لکہ چی قرطبی ہوئی نفیدہ نور علی گریشی دو فرشتو بانی سنور علی گریشی دا تاسو چکم شیر دوتا ہوئی کنا اعتراض دیو کنا چی سحر منظر من اللہ دے حاروت ماروت اللہ فدیر علی گری دی مذکور پر سوال کے مراد یا معاد پر جواب کی کنا واغت نمرادی کنا حل قام ہوا اتا جواب کیا نعم دا نعم مطلب بسی ان روڑے خوری دا غیر مطلب بدی نام یعنی قاما دی تیرے قوانی سوالی کی چکم شیر آگلے دی نو جواب دا غیر ما انزل آل الملکائن نور علی گلے شوی پدو فرشتو کم تجتا سوائے خبر ختم سلا وما یعلمانی من حدن ها چا عروت ماردو انب خودو چاہتا اسیوم من حدن ہی چاہتا اسم حتا یقولا تردی چودو بووی یقینا منگلو از میخ دا اللہ طرف انو دان مکافر کوا خودو لئے نئے میں آگلے سڑیا تا تا دی دا نقصان خودو دا پار راگلے ما چی دے که دا نقصان دے و دا نقصان دے دا کفر دا مکوا اگو با تا دا سبق زود کو بیاوم از دکو دے خلکو منو ما دا دے دعو را دا دے دعو دا خلین چودو بوی دا منتر چوئے دی که دا نقصان دے دو با منتر زکو نقصان بیتی دا من زوباس دا غود خلونو بیزا کول یا من اجلیا از دکول و دی دوارو دا غود طرفا دا غود و جنا چه غوی رد که اندرسد ما ماو فرقون بیهی بین الماری وزا و جی کافر که گا ما به تعلم سحر چکم که کفر دی کافر که گا ما پا عمل سحر چکم که کفر دی کافر که گا ما پا عقیده دی سحر باندی کفر دی ناروا دی نمی کوا دا سحر دا دوتو دا دی سحر طول بنیاد شهوت و نفس پرستیون خود دا خاون نجدا کول پردی دا خاون سر بل سر یو دی کول کم تا چه کوڑی خلق وی دا کسا بی کول پدی بانی شروع و ما هم فیتعلمون من اما ما فرقون بی بین المری و زوجی آقا چه دا جدائی بین آوستا پی پمین دا خاون از خدا کی سنگ بی جدائی را وستا خود سحر سجده که او کلی نکافر شو نکا ختم شو خاول سحر زکا نو مرتد شو نو نکا ختم شو او ماوی بکنه چه سحر اقسام اکثری چی سیدی چی که مشهورو پا دمانی که اغیر طولو که کفرو کلمات دا کفر تو نو مرتد شو نکا ختم شو عالم باوی بستا نکا ختم شویده زو فرقون بی من البری وزوگی یا زکور بی آتو چی جایی راولی پا من نمی آو خدا که سمانا جادو اثر دا سو چه خدا خان بیده یو بلنه خپک بلن سره با نامرد شو نو خودی با تو وقت ناکامو کن بیا با مولاتوی نو آقا بازاده کرده بیچه نامرده نو سپی سکای بی زوالی لعشمه خدا خان بانی بیا سر قرده و دیو بل سره و پا جنگ شو دیو بل نبروان شو گزاره بای نکیره نو طلاق بیور کرده یا با تینا خدا مرتی دل آرابا تختیده یو فرقون بیهی بین المر و زوجی وما هم بضارین به من احد یرا دا جادو جو پا فلا اثر کی کسو جو ہوئی نا عبداللہ ابن سلام ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ لولا کلمات من اقولهن لجعلتنی الیهود حمارا سا کلمی دی ستکی چی غزویم کدر کلمی من نویلے ان یهود با زمان خر جوڑ کرے زب خر کرے حقیقت سر بدلی گی تجربات پدی دی شواہد ہم دی موجود دی کہ حقیقت و شکل بدل نشی نو اثر دا کی جی خوی و عادت بدل شی و ای زمان بیلا که خر جو کر فغاز رٹکے مسند دا معتا دی امام مالک رحمه اللہ تعالی کیا کلمات ہم ذکر کری دی دا حفاظت تا پارا کلمی ہم دی سیر نو بچاو دا پارا نو دا حقیقت دی نو دو پی جدائی رہا وستا اللہ وی اثر پا دیکی ذاتی نرے اثر اللہ رہو که اثر دا وجلوشتے دا غیر ذاتی دے نا اللہ چولے دے گولے کی چی پا غرزی دیولے گی اثر دا وجلوشتے اللہ پا کیا چی پا غرزی دیولے گی آغا بچو مشی بیا مروح پاتی شی مل نشی نا اثر پا کیتا پا بی تاثیر اللہ دے او نو دی دو ضرور رسول کی پا کول رجادو ات چاہتا اللہ بیزن اللہ لیکن پیرا رضا اللہ وانی اجازت اللہ باندی اثر اللہ چی اور دا ختم شو درم جواب شو اول مسئلہ دا جبریل اتیان دا جبریل درم مسئلہ برات سلیمان علیہ السلام درم مسئلہ دا سحر نو دا فرشتو تذکرہ ویتعلمون ذر لکلام دی از دکی خلق دا خلق و دا زمانہ کی ولی دا کفر زکاو چی فرشتو تو کفر دے انبیاو تو کفر دے ولی دا کار کاؤں وی دا دا غزمانی خبران دا وسم دا یتعلمونا دا خبر موقلا چی فرشتی دو پو مطالبہ ماندی اللہ را لیگری دی نو عذاب را وڑے دے سورت حجر کی آیت پیم توار لسنو چی پارا سورت الحجر ما ننزل الملائکتا الا بالحق وما کانو ازم منظرین نلیگو منگا فرشتے پا مطالبہ دا قوم بارے لیکن دا عذاب سرا عذاب قوم کی اواری او دا غو پا مطالبہ بانی فرشتے ہو لیکم نچوئی مانی خوڑے را خدکوئی نمانی بالحق تے لیکمین دا عذاب سرا لیکم چی بیاو نمانی نو عذاب وار قوم دا دا اللہ رب العالمینوی قانون دے زمان وما کانوی زم منظری نو اچھے پیرو راز فرشتے آلے بیانی دو تو دمکڑے شوی آیت نمبر اتم سوار لسم سپارا وما ننزل الملائکت اللہ بلا نیلی گولی کن عذاب سرا مجاہد رحم اللہ تعالی مانا کیو العذاب عذاب سرا ابن قتیبہ وی نور وی اداؤن دا اللہ قانون دے اللہ رب العالمین وی چھے پا مطالبہ بانے بلا معجزہ ترگندکم فرشتون علاو بلت موجزت ارگندکم وی نمانی نعذاب واکم صورت مہدہ آخر کی کدا اواری چدا را ترگندکا ازو تارا ترگندکم دا دین رستو یو نمانی نبیاز سزا ورکوم سزا دا سی آیت نمبر 115 صورت المہدہ قالا انی منظر علیکم فمن یکبر من بعض منکم فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابَ اللَّهُ أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ دغا عقیدہ دا فرشتو بارے کے چکم ذکر کرے دے دے بنا بیانول گناہ کبیرہ چپ غلطے بیانی بلکہ دا کفر دا ایمان دا بیللو خطر دا بکیتا چکم علماؤں کم علی کری دا نو بے سند دا بی بنیاد دا دلی نگری چی پلان کی مولا لکلی پلان کی مولا لکلی ناروازی دا فرشتو بیده بیده بکیتا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابَ اللَّهُ أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ چالچ منی ورکلو نیغا صدا بورکوم نو دا دو دو مطالبا فرشتی دیل راغلی خلقو نمندلا ویتعلمون ما یضرهم دکی خلق همیشلا آتو چی ضرور ترسی اچی فیدو ترسی کل ضرری خو فیدو سرائی خلچ زکینات مسلمانوں سے جادو دفع کرنے کے لیے جادو سیکھنا جائز ہے نہیں علماء قول شریف کہتا امام رازی قول لے دے زانی دا سے نور علماء چے کفر پکیتا نہیں چے سحر ڈیر اقسام دی کم کہ چے کفر صریح نشتے اب پدی نیت زکی چے زان پہ بچ کم او بل مسلمان تا تینا نقصان دفع کم وہ جائز دی امام رازی فرض دی شرزا دا شوزو ذکر دا طول امتنا وی دا فرض دی اولی فرض دی چی دا معجزی او دا سیر پرمند که فرق داری جدائی راشی دا نبی او دا غیر نبی پرمند چون دا فرض دی دی قول تا طول علماء ویلی دا قول غلط دی فرض ندی دا معجزی او دا جادو پرمند که فرق پا خلی ترگندی گی فکر کفر عمل نی پکی نرس پا اگمی بوت سجده نی او کلمات پکی دا کفر نی بیایم از دکول گناه دی خو که پا دا غنیت از دکی نو جایز دی او چه دا غنیت سرنی نو بیام نا جایز دی نروا دی دا دفع نور اسباب موشتی ما یضرهم ذکی خلقہ چو نقصان رسی تو فائدہ تو رسی دا قانون دی دی ملک تا دی دیتا دا بد فیشن او دا غلط شکل و صورت دا دی چا سبق زمد کرے دیتا چو دسی پتلون جوڑ کاؤ دا شکوڑ کاؤ سر دسی جوڑ کاؤ تو دسی پر وزن گردا او دا کاؤ دا سبق چا ویلے دی دا ندی ویلے دا بے سبق ویلو دو ترا غلے ما یضرهم یضرهم ضرورت چو ترسائی بازار کیوی نی چی دا سی صورت والا شکل والا ناغل لے سبا گوا ناغ سرون بینی بازار کیوی نی چی دا سی گیر خریل پا دی طریقہ باندی راغل لے نو سبا چی گورو ناغ طریقہ یا ضرورهم ولا انفعهم اچی فیدو تنرسائی ادی بازار کی چگا علیمان روان دی گرزی طالبان خولی روان دی گرزی اللہ تو محبوبین گرزی دا غونه سکر از دکره ده غو شکل نزدکی چه ده چه کولی گیره پریخه ده دا کولی ساره پریخه ده کول ویخته پریخه ده زن ده سکم دا کولی عرد کمیسی اطوله ده کولی پرتوگ ده سخه ده سوال نکه کم اغیی که فیده ده ده نزدکی ما یا ضررم چه ضرر ترسی جنه سخه اولی ده چه بازار که جامعه سخه ده سی را غلا او پیزار ده سی ده نو گورا سبا آغا پیزار آغا جامع با غبری جنیس دکری جنیس آغا بوی چاو تا سبق ویلی دی یا تا آغی لگری سبق ویلی چیز ما پشانتا شدا سی چی طول پیر لانا ریارتی ترگندی دا سبق و تنده ولی یتعلمون النفس سراقا نفس ای جڑا دی نفس مؤنس دی مؤنس تأثر قبلی اثر نشی کولی تأثر کلی دبلنا سرخ دی او نفس او شیطان معاہدہ دا دوار دیو سر لاز دی نو نفس دا شیطان منی نو بلکی چوینی نو آغا سر دن ترکایی تو پر دن کرا ہوری فائدی غنر ہوری ذکر شیطان سر مگر چاہ دکنا یا تعلمونا ما یضرهم ولا ینفعهم دے دے کی دے بار دے کی غزل ہوا ناکار غزل پسات کی بس ذکر یوڑو کی اکر طول این ایز دکڑی نو دیر خوب زیاد ایز دکی ادغلو که تا دا لا اله الا اللہ مطلب پساف پختو کیو و ایز دکی نیش ایز دکولی نیز دکی نیز دکولی شی یا تعلمون ما یضرهم نو مطلب سفر دا خوی فطرت بین که کنا مانا وار خطا نکی بی دینی با زیاد ترازی او بی تعلیم با ایز دکی دین با کم زی او لوی مشاقت و کوشش با کول واری بی دینی با بید معلم نخوری گی دین گوری بید معلم نرازی انما العلم بالتعلم دیکی بس دکری نچی دین کیو اس دکری تا ضرورت نشه زال لکتاب کیو گوا ابیا جو زال لوایا نو دا داست دا لکچی اگر بی دینی اینی ابی استاز از دکی اچی دین بی استاز از دکی نو بی دینی با از دکی دین نشی زکولی دین کی با استاز خام خا منی او دا اگر تعلم با پمید که که ما ضررم ولقد علموا افویگی خلق ما من اشتراو چاچو خواق رو بیدینی غلط کاری خواق کن نشتر در را پا آخرت که سا قسم برخا دا اللہ دا مهربانه ولقد علموا قسم پا اللہ ویکم سوگند کم پتا دا دوتا دا علمان و دا بیاو دا خلی وردلی چی دا تعلم چی کم کوای دا دا نقصان ده دم دا تباهی ده دم دا غرکیتن ده فایده و تن رسی او سرار دگنه لگیا دی مشت من اشتراو چاچو خواق کن نشته در آغا پا آخرت که چه قسم برخا دا چیزون راو وطل پا کنفیتر که آغیل آغا که سطحی پا دی بازار که شروع کنی دا که سطحی دا لغو و دا بربندو که تو خرسی غزان تا کافیر وی غزان تا مسلمان وی زماستان خم مسلمان زانتا وی یتعلمون ما یضرهم اچه نقصان ترسیون آغا تی دا کلا از امگن دیدین خبرات دا نکلا دوڑے خمارا لارا کئی نو زید حرام پوج باندی والے گٹم پا حرام والے گٹم او دا شروع کو کنفیٹر کی آغاو تا لگی علکانو تکینی ما یضرهم ولا ینفعهم ولقد علیمو لمن اشتراو نو دولا تروسا اللہ دوڑے وار کولا وس با علوم وار کئی خود دورا چه تروسا که خوالی دنو حلالا با فکیو وسا د شیطان غول خوری غول شیطان پا داگه چه کمی پیسی گتی کنا اغداشی دیده که شیطان غول چرا گتی او آخیر تکی مندی خپل اولاد لا خپل خزی لا خپل قلوان و شداران لا دا چیزون روڑی دا زنا و دعوت دا لغرتیا دعوت دا حرامکاری دعوتون ورکی پکیتا اگر خرطی ایزا پیسے گتم پیسے گتے نو پدی طریقہ گتے بل طریقہ گتے نینیش دارے نو سباب بل سکو پر روزی نو پا غیبے گتے دا شراب و خرطولو کی گناہ دے حرامی قطعیدی خو مذررت پا غیبے کی دمرا ندے دا دے پا سلم برخا دے نکام دے اگر زال نششو جو خلاسو او دل تک استرگی گنانگاری وگون و گنانگار او دا استرگی او دا وگون و دا استر بیا پا بلده که استرگن بیا بسال تو سادی بینی خوریگی او دل تا قرآن بینیگی سو کالو شو تا قرآن بینیگی او پا مستقل کال که قرآن بینیگی یو جماعت که ندیر و زیو که بینیگی دا غی اثر تاو شو اثر داو شو چه غنی زرغونی شوی جالی زرغونی شوی او بعد اثر تینا پیدا شو دا خیر تینا پیدا نشو زینم چه دیو کال نبل تا بی دینی تروان دی ادیو کال نبل تا شکل صورت که لغرتیا تروان دی قرآن والی کی کوئی مسلمانین هم قرآن منو صدیو مانو اتباو ما تطلو شیاطین شیطانانو چلو سیدی اغمانی اغا چیزون را منگ دا خارون نگیل کولا بیشام پا دی غار کی پا دی سورا کی دا کفرون را ہوا تا دخل تا کیسی دی خرطی اغاوی زا مسلمانی ما ادا بل چی تیخلی اغاوی زا مسلمانی تا سند راول لی دا اللہ طرف نجد مسلمانی مسلمانی کار خودی انکو ما یضرهم ولا ینفعهم یقینی دی که ضرر تو رسی نخیرت که برا خنیشتی ابت دیتا چو دو پی خلط که خبر دارونا لو کانو یعلمون کچری دو پیده ارمان پکار دو رو پاال چو پیده چی دامی تو کلو که ایمانی بی واتقاو زانی باز کرده دو گنانا دو شرک نو دو بیدینینا یقینن بلولا دو اللہ طرفا دیر بیتر یا لو کانو یعلمون کچری پیده دو جواب جبریل راضی پامر دا اللہ راضی خبر ادا چتا دیندار دیندار درما شہر نہ من کے منزل درو ہوا ہے دروغ وایا تاسو شهر منظر من اللہ ندی از فرشتو مسئلہ ذکر کلا داشان تر سرا دا حاروت ماروت مسئلہ ذکر کلا حاروت ماروت منظر دا اللہ پا دین نور علی گری دروغ پا مجھو آئی سلو اعتراضون شبه ختم باب در سارت کی وارس و دوانا شیخ القرآن مولانا ولی اللہ صاحب دا بشام دا دور تفسیر دا کسیت تو نمیر آویدو فتح یاد لارای دینی کسیت اندیکارین سنتر محلی ساخین نیورون منگار سواد دا قارن ایودین دوکان صلات و سلام بیان شروع دے دا محمد رسول اللہ دا کلمی دا دیم جلس بیت سلمنا فلما جاہم ما عرفو کفرو بی و مخاطبین ملیان دی اور دا مخین زد و عناد بانی اولاد دی ناغو دے مسئلے پا مخارفت کی دے خلق و ذونو کی متشکون و شفی اعتراضون غردوری دی و غردی دا اعتراضون جواب ذکر کی اور دی صورت کی تو اعتراضون ذکر کی دے مثال و نمونی دے پارا چہ دا شانتا ہر زمانہ کی اعتراضون شوی دی و کی بے خلق جوابون چکم ذکر کی ناغا پا عنوان دے اصول ذکر کی یعنی اعتراض پہ جانا ادا کا جواب الور کوا شہرستانی الملل ون حل کی ہوئی امام رازیم ہوئی اور رازی نے نقل کی نیسابوری رحمہ اللہ تعالی غرائب القرآن کی شبہات ابلیس کل بزوری دے ابلیس شبہ لقد تخم دی علیمان لکلی ملل و نحل وی آدم علیہ الصلوۃ والسلام پا پیدائش باندی دی ابلیس دی فرشتو سر خبری شیوی ابلیس اعتراضون کری وی چی وی اعتراضون وو ادا وو وار جوابون شیو فرشتو تا دا شک پیدا کولو دا پارا دا تردد دا پارا و کامیاب نشو دا او شک و تردد ندر آگره اغاو شبو جوابو نشیو دنیا کی چه توحید و رسالت دا اخیرت از قرآن یا نسمانی کتاب بارکی سه اعتراضون کی ندا دا غی اعتراضون بچی دی لکه تخم دانی و غرده و دانی نو گیره و خیلی غد شی بیا و کرا بیا نزده چه شل و کار و پورده و تخم زیادی گی اپا منون اپا سطو شی و زده بنیاد ام اقا غوانه تخم ده چه اول کم کرده شده سیر یا دلائی آقا ده بلده و صورتون و رنگون اوقات مختلف داشان دی ابلیس اعتراضون لکه دو تخم دی دنیا که آقا کرل دی نو آقا دو تخم نا زرغونی مختلفی کی گی یعنی اعتراضون بنیاد آقای شکل صورت و طریقه جدا جده نو تیر اعتراض دیو پیجن نو جوابی ام آقا دی که کم اول صده که ورکر شده شارحین و دو تورات وی دقا نقل کردی اعتراضون آقا شیخ الاسلام رحمه الله تعالی دیدی تو بنیاد نشتی نو تک دادا تو دا عقیده مسئله ندا ندا قرآن تا تفسیر دی چی دا غیر سند سوی کول غاری اب دوم یقینی دا چی ابلیس شبهات وردی اعتراضون کئی نو کری بای دا وی اعتراضون دا معنی بانی علیمان وی شبهات و ابلیس کل بزوری لکه دا تو خون واندی دی در رسالت بارا کی یهود سر جکی میں اعتراضونو ناغد اخپل نکنے ذکریو اما خیم تاسول استو لیکن نشیعطین کفرو ترا کافرو یهودن وقتنون را روان در انبیاء و مقابلہ کی در بارا کیوں در اعتراضونو کی اول اعتراضو در جبریل پو وحی راولو باندی بلی فرشتی راولو من بند منلے پینزو جو آبونو را ذکر کرو دویم اعتراضو سلیمان علیہ السلام بارکی اغا پیغمبر نو آخو جادوگرو تد جادوگرو مسئلے منگتا خائی نو پیغمبر کئی براعت دا سلیمان علیہ السلام درہم مسئلہ براعت دا فرشتو مسئلہ دا سحر دا منظر من اللہ دے داغی جواب ندی فرشتی خوراغلی لا تکفر انما نحن فتنہ سنرم اعتراض الفاظ مشتبہ استعمالول و ویل ویدا خود کوپر تکی ندی زمنگتی نا کوپر ندی مراد زمنگتی نا بیدینی ندی مراد او فائدہ پی خلق ترسی جوری کی پی زہر پی لرکی گی پی ریان پی لرکی گی نو تو یہ علی معنی کہیں الالفاظ المشتبہ ظلم آنائین خطاو صحیح دوار دی کہ تیرانی سے ازما صحیح معنی مرادہ آغا مخی تجھولی گی نو غلطتی نو پا دیکی گی نو انکار کری اللہ رب العالمین جواب ذکر کی جیتا سو فائدتی رسی ادو کفر ندی نستا مراد کہ دو کفر نی خو کفر تجھولی گی بدگوئی کی نہ خوری گی ددی قسم الفاظ استعمال بن گئے مسرح لفظ و پاک کے معنی کے صاف دی خطا جوڑے دو احتمال پہ کی نہیں چل کم نہ خطا معنی جوڑی گی نہ استعمال ہوا تو پیغمبر معنی اعتراض ددی خبر ہو گیا چل الفاظ معنی صحیح دا صحیح معنی اشتے اور تے خام خواب کا گا مانا اخلا آرائی اور نہ روا کہی اور پاگے معنی خلق تو بیجی نے نسبت کہی دم وائے اصل اعتراض و خبر ادا وہ دے ویلو کی داغو مختلف طریقے ہوئے منافقانو چه جرگا اور رازداری یہود ملیان و سروا دا مجلس دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پبارہ کی کوشش دے دیو چه دے دی نورانیت برکت اور خیریت پس طریقہ ختمی گی اور دا مجلس کی انتشار اور گڑ گڑ پیدا کی گی دا دیو جنا منافقان و باپ میز میز کی را دنگل او تپوس بے کو خبر و بیان کی در میز کی بے وطن وی را آئینا سب خیالو کت زیو تپوس کو دی کلمی ویلو را آئینا کی پزر ہر سرگند باندی ادب معلومی دو رعایت کول خیال کول او فکر کول مانا کی سغلطی نو معلومی دا ددو چن مقصد غلط ہو اور اس چن غلطی پیدا کیا رہا مقصد سو جو بیان شروع دے نچے تپوس ہو کم نہ تو ٹول کو فکر آگا طرف سے سوکھ دے اگر سوئی نو بیا اعتراض بل اعتراض راکا جی او خلو خلا زادی طول چغلی ناشتی نو طول غلی دی دیو چا پیران را دی چیز تپوس ہو کم یو تپوس شروع کو او خبر شروع شو نو بل بدا گا دینا رو دنگی سے زمام تپوس سے بل بدا گا دینا رو دنگی زمام تپوس سے اگر شروع خبر با پا باس مباحثا و پا مناظرہ بدل شی اگر اصل خبر با پا دی شی دا منافقینو پا خون دا یهود باندی کوشش دا دی خبری قرآن ذکر وی فستمیو وگ دای فسمرو نوائیو رای خبر توقعی در پا سوچ فکر باندی ستا در اعتراض زیبرا نشی و کبیان پاتی شو نو در موقع انتظارو کا لا تسعدو عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم چه در اغیر مناسب مقرر لنو علاوه نو یو پا که در خبرو در مجلس رنگی ختمو دوی ما در خلق و عدد که اولو پا تپوسونو کولو باندی چه وقت زایی شی